Лабановіч хоць і не дужа часта, але ўсё ж сустракаўся са сваім калегам Іванам Анцыпікам. Ніколі не было ў іх такога выпадку, калі б яны адкрыта і па-прыяцельску пагаманілі адзін з другім. Анцыпік быў чалавек празаічны, практычнага складу характару. Вся яго жыццёвая філасофія і мудрасць заключаліся ў тым, каб жыць спакойна, ціха і сытна. Спецыяльнай настаўніцкай асветы ў яго не было, скончыў ён неякую малавядомую сельскагаспадарчую школу, але гэта не перашкаджала яму высока несці свой настаўніцкі гонар і сваю адукацыю. Па сутнасці ж чалавек ён быў нешкодны. У жыцці кіраваўся ён адным асноўным правілам: «Не чапай ты мяне, і я цябе не зачаплю». Лабановічу хацелася бліжэй азнаёміцца з калегам і зазірнуць у таямніцы яго душы. Але не надаралася зручнага выпадку. Анцыпік як бы прачуваў замах свайго суседа і стараўся ўхіліцца ад усякіх адкрытых інтымных гутарак. У дзень яго амаль ніколі не было дома, а варочаўся ён позна. Але аднойчы вечарком Анцыпік зайшоў да Лабановіча. Нейкім чынам даведаўся ён, што маці Ліды Мураўскай збіраецца заехаць да настаўнікаў і запрасіць іх у госці да сябе з поваду таго, што Ліда і Коля скончылі школу. «Ну што ж, пакліча, дык паедзем», – назваўся Лабановіч. Прызнацца, яму самому хацелася наведацца да маці такіх слаўных дзяцей, як Лідачка і Коля. Анцыпік, трохі памаўчаўшы, шчоўкнуў языком і дадаў: «Трэба і нам пачаставаць Антаніну Міхайлаўну». «Калі трэба, то трэба», – згадзіўся Лабановіч. «Не ведаю толькі, чым і як частаваць. І наогул не ведаю, што яна за жанчына». Анцыпік заварушыўся. Язык яго на момант нібы заграз, але зараз жа шчокнуў і выкінуў такія словы: «Антаніна Міхайлаўна ўдала, і яшчэ не старая, гэта адно, другое яна маці Лідачкі, да якой, па маіх назіраннях, калега мой неабыякавы». Тут Анцыпік хітра і многазначна падміргнуў, як бы для яго былі зусім ясныя мыслі і сэрца калегі. Лабановіч апусціў вочы ўніз і зараз жа сказаў: «Вось не думаў, што ты такі назіральны. А можа, і вас, пан, да яе неабыякавы?» Анцыпік прапусціў міма вушэй гэтыя словы і сказаў далей: «Па-трэця, яна выхрыстка. І па-чацвёртае, любіць чарку». «Характарыстыка поўная. Партрэт напісан грунтоўна. Відаць, сядзеў ты з ёю за чаркаю не раз», – пажартаваў Лабановіч. «Сядзеў і яшчэ пасяджу, праўдзіві, пасядзімо, пачастунак зробім у складчыну», – азваўся Анцыпік. «Ну што ж, згоден, так яшчэ лепей. Пытанне можна лічыць вырашаным», – скончыў Лабановіч і уважліва зірнуў на Анцыпіка. «Скажы, Іване, як гадаеш правесці лета, і што мяркуеш рабіць далей? Ці навек прысягнуў пачатковай школе, ці ёсць якія-небудзь іншыя планы?» Анцыпік заміргаў вачамі ў прачуванні нейкай сур'ёзнай гутаркі. Сур'ёзных размоў ён не любіў, лічачы, што яны могуць збіць чалавека з тропу. «А я аб гэтым і не думаю», – адказаў ён. «Ды што думаць? Надакучыць сядзець тут. Паеду да бацькоў, там пажыву, папрацую на лузе, на полі. А прыезца гэта, буду думаць пра нешта іншае. А так, без патрэбы, навошта мазоліць мазгі, псаваць нервы? Маё правіла такое: ціха, дык не рыпайся. А стануць прыціскаць, збярыся неўзаметку, ды бяжы ў іншае месца». «А за што ж і хто прыцісне, калі ты будзеш ціха сядзець?» – спытаў Лабановіч. «А, да яно і гэта праўда», – шчоўкнуў Анцыпік. «Але бываюць розныя людзі, што без дай прычыны прывяжуцца да цябе. І ўсё ж самае лепшае правіла не чапай нічога і не бойся нікога. А вось жа ты сядзеў ціхай, нікога не чапаў, а прыстава збаяўся і задаў уцекача, укалоў Лабановіч. Анцыпік утупіўся, хацеў штось запярэчыць, але Лабановіч дадаў: «Урэшце ўсё-ткі твая праўда. Ты не датрымаў свайго правіла, зачапіў Ганну Карлаўну, якую меў ці мае на воку грозны станавы прыстаў». Для Анцыпіка гэты выпадак быў непрыемны, як непрыемны быў і напамінак аб ім. Всё бывае на свеце між людзьмі. Нотка пакорнасці чуваць была ў голасе і ў словах Анцыпіка. І ты павінен маўчаць, мірыцца з усёю недарэчнасцю і несправядлівасцю такога ладу. Ай, а што з таго, што я буду крычаць? Хто мяне пачуе? Вось ты папрабаваў крыкнуць і... Цябе перамясцілі? Не, брат, вышэй пупа, не падскочыш, заключыў Анцыпік. Для Лабановіча стала відавочна, што з Анцыпікам кашы не зварыш. А весці з ім гутарку аб ролі настаўніка ў грамадскім жыцці, каб абудзіць свядомасць, не толькі марная трата часу, але і небяспечная рэч. Дзе парука, што Анцыпік не прагаворыцца, вольна ці невольна? Лабановіч не рабіў болей спробы зазірнуць у душу свайго калегі. Яна была для яго ясная, нецікавая, як сцёрты мядзяк. Ён толькі казаў: «Так, так, твая праўда». Праз некалькі дзён у школу сапраўды прыехала Антаніна Міхайлаўна. Лабановіч сустрэў яе на ганку. «Напэўна, вы маці Ліды і Колі, Антаніна Міхайлаўна?» – запытаў гаспадар. Антаніна Міхайлаўна усміхнулася, і Лабановіч убачыў шчарбаты рот з працярэбленымі гнілымі зубамі. «Я!» – промовіла гостя. З твару яна была даволі прыгожая жанчына, чарнабровая, цемнавокая. Праўда, вочы яе трохі выцвілі, парыжэлі. «Няўжо ж у яе гады і Ліда будзе такая?» – сам сабе сказаў Лабановіч і павёў госць у пакой. Пакуль яна прыводзіла сябе ў парадак, як гэта ўласціва жанчынам, Лабановіч, папрасіўшы прабачэння, збегаў у кухню і паслаў бабку Параску па Анцыпіка. Але патрэбы ў гэтым не было, бо Анцыпік зараз жа паказаўся і сам. І он быў болей спрытны кавалер, чым гаспадар. Запрасіў госцю прысесці, затупаў каля яе, зашчоўкаў на ўсе лады, галасы. Лабановіч пазіраў і проста цешыўся з яго здольнасці ў справе абыходжання з жанчынамі. «Вось каб ты быў такім і ў грамадскай дзейнасці», – падумаў Лабановіч. Пакуль дасціпны Анцыпік забаўляў Антаніну Міхайлаўну, Лабановіч з бабкай Параскай рыхтавалі закуску. Знайшоўся кавалак сыру, крыху масла, каўбаса, кіслая капуста, бабка Параска нарэзала сала і для закускі, і для яечні. Сторож Піліп урачыста выцягнуў з-за пазухі пляшку гарэлкі. «Можа, і ў твой гарляк, Піліпе, перападзе кропля», – сказаў ён, ні да каго не зварачаючыся. Бабка Параска дзеля такога ўрачыстага выпадку дастала свой чысты настольнік і застлала стол. Паставіла талеркі, нажы і відэльцы, відаць, дзесь пазычыла. Яна не хацела, каб яе гаспадар свяціў вачамі перад госцею. Калі ўсё было гатова, селі за стол. Стол атрымаўся даволі багаты на вялікае задавальненне бабкі Параскі. Лабановічык гаспадар наліў чаркі, падняў тост за госцю. Выпілі. Пасля кожнай чаркі Антаніна Міхайлаўна брала хлеб і, перш чым адкусіць, падносіла яго да носа і нюхала, а потым ужо клала ў рот і закусвала. Сядзелі доўга. Некалькі разоў бабка Параска дабаўляла закускі. Стораж Піліп двойчы хадзіў па гарэлку, прычым і ў яго гарляк перападала кропля. Лабановіч пачуў, што ў галаве шуміць. Яму хацелася, каб гэты пачастунак скончыўся, а госця сядзела, як і нібыта таго піла чарку-чарку з настаўнікамі, нюхала хлеб і закусвала. Анцыпік шчоўкаў шмат болей свае нормы. Улучыўшы момант, ён падміргнуў Лабановічу, даючы зразумець, што ён Анцыпік падпоіць у госцю. Ён паклікаў Піліпа, паслаў па гарэлку. Лабановіч тихенька падаўся ў сваю бакавушку. Не раздзеючыся, прылёг на пасцель. Спачатку да яго вушэй даносіліся словы і стук чарак, шчоўканне Анцыпіка і бестурботны смех Антаніны Міхайлаўны. Ён прачнуўся. Тады, калі пастух Лукаш ляскаў сваёю славутаю пугаю і выгукваў сваё заліхвацкае «Выганяй!». Лабановіч падняўся з пасцелі, увайшоў у сталовую. За сталом спакойна сядзела Антаніна Міхайлаўна. Здавалася, што яна гарэлкі і ў рот не брала. Затое Анцыпік ляжаў каля стала на падлозе ў самай маляўнічай позе зусім п'янага чалавека. Разваліўшыся і задраўшы ўгору нос, ён задаваў храпака. Антаніна Міхайлаўна весела засмяялася і, паказваючы на Анцыпіка, сказала: «Хацеў спаіць мяне. Я ж бачыла, як ён ківаў вам, і разгадала яго намер». Пілі мы чаркаў чарку. «Не, не яму спаіць мяне. Колькі б я ні піла, я п'янаю не бываю». Антаніна Міхайлаўна расказала, як яна выручала ў выпіўцы свайго нябожчыка мужа, як піла з самымі заядлымі выпівакамі і ніколі не п'янела. «Можа, ты таму не п'янеш, што нюхаеш хлеб, выпіўшы чарку гарэлкі», – падумаў Лабановіч.